Na zegarach już 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Irańczycy będą się cieszyć większą wolnością, obiecuje prezydent Iranu, wybrany na drugą kadencję Hassan Rouhani. Terroryści odpowiadają na ofensywę sił rządowych w Iraku. W zamachu zginęło kilkadziesiąt osób. W tym serwisie Trójki także Noc Muzeów w Warszawie. Połączymy się z naszym reporterem, który jest przed redutą Banku Polskiego. Prezydent Iranu zapowiada większe otwarcie kraju na świat i więcej wolności dla mieszkańców. Takie deklaracje Hassan Rouhani złożył w pierwszym przemówieniu po zwycięstwie we wczorajszych wyborach, które zapewniło mu drugą kadencję. Według irańskiej komisji wyborczej uważany za zwolennika reform prezydent uzyskał 57% głosów, a jego najgroźniejszy rywal, konserwatysta Ebrahim Raisi, 38%. Z Teheranu relacjonuje specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, jedyny polski dziennikarz, który obserwuje wybory w Iranie. W telewizyjnym przemówieniu prezydent Rouhani zapowiedział, że będzie coraz bardziej otwierał Iran na świat i że naród irański otrzyma wolność, której od dłuższego czasu poszukiwał. Hassan Rouhani podkreślił, że wynik wyborów jest jasnym przekazem dla całego świata. Dzisiaj Iran bardziej niż kiedykolwiek jest gotów na szersze relacje ze światem na bazie wzajemnego szacunku i narodowych interesów. Nasz naród wysłał jasną wiadomość. Irańczycy wybrali drogę współpracy ze światem, z dala od przemocy i ekstremizmu. Nasz naród chce żyć na tym świecie w przyjaźni. Nie chcemy też być poniżani i zastraszani. W przemówieniu prezydent otwarcie przeciwstawił się ultrakonserwatywnym duchownym, gdy mówił o zasługach byłego prezydenta Iranu Mohammada Khatamiego. Według jednego z wyroków sądu w mediach w Iranie nie wolno wspominać nazwiska byłego reformatorskiego prezydenta. Po wyborczym zwycięstwie Rouhaniego do Teheranu napływają gratulacje z całego świata. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Teheran. Dodajmy, że wieczorem na ulicę Teheranu wyszły tysiące ludzi, którzy cieszą się ze zwycięstwa umiarkowanego prezydenta, a głosowali na niego głównie młodzi ludzie w większych miastach. Co najmniej 35 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w Iraku w atakach bombowych, do których przyznało się już tzw. państwo islamskie. Do ataków doszło minionej nocy w Bagdadzie oraz na południu kraju. Terroryści atakują w chwili, gdy siły irackie prowadzą szeroko zakrojoną ofensywę mającą na celu wyparcie dżihadystów z Mosulu. To ostatni miejski bastion państwa islamskiego w Iraku. W serwisie Trójki zmieniamy temat, przenosimy się do centrum Warszawy przed redutę Banku Polskiego. To symbol walczącej Warszawy. W okresie powstania warszawskiego toczyły się tam zaciekłe walki. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, dzisiaj Noc Muzeów i w reducie trwa rekonstrukcja historyczna pokazująca czasy hitlerowskiej okupacji. Opowiedz nam, jak to wygląda. Dziś, przekraczając niemiecki szlaban w bramie, można się przenieść w czasie do realiów hitlerowskiej okupacji. Dostajemy do ręki okupacyjne pieniądze i trafiamy wprost na ulicę z tamtych czasów. A na niej sklepik z warzywami i prasą, teatrzyk uliczny, riksza, jedzenie przypominające tamte trudne czasy i rekonstruktorzy w strojach jak sprzed lat zagadują zwiedzających. Są także groźni rekonstruktorzy w hitlerowskich mundurach. Kannst du mir sagen, warum du bist heute nicht vorbereitet? Nie wiecie, co my tu dzisiaj robimy? Nie tamować! Uciekać mi stąd, uciekać, bo zaraz psem postuję! Co tutaj się dzieje? A handlujemy sobie troszkę. I potem już dwóch naszych złapali. Jakąś kontrabandę wieźli. Pod płot rozstrzelali. Wie pan, takie rzeczy o nas pan pytać, bimberek? Panie kochany, my tu pan widzi, pan marchewka, biednik, 39 rok, pierwszy raz na oczy widzę, nie? To takie przeniesienie się w czasie i to pamięta, żeby to młode pokolenie nie zapomniało naszej pięknej historii, zarazem strasznej. Dzieci mogą tej nocy wziąć udział w konspiracyjnej grze, muszą wykonać tajne zadania dla polskiego podziemia i uniknąć groźnych żołnierzy niemieckich. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. W Nocy Muzeum w Warszawie bierze udział ponad 230 placówek, a w całej Polsce w tej akcji uczestniczy ponad 100 miast. Chętnych, by zobaczyć coś ciekawego i na co dzień niedostępnego, zawsze jest wielu. Od początku maja prawie 70% uczniów w Warszawie dojeżdża do szkoły dzięki sile własnych mięśni. Tak twierdzi miasto, które organizuje akcję Rowerowy Maj. Akcja jest na półmetku. Bierze w niej udział ponad 43 tysiące uczniów z ponad 80 stołecznych szkół podstawowych. Na lekcje można dojeżdżać rowerem, ale także hulajnogą na rolkach czy deskorolce. Hulajnogą przyjechałam. Szybciej się dojeżdża, można trochę posprintować. Ja lubię jeździć na rowerze, bo to jest zabawa. Można trochę poćwiczyć. Fajnego jest to, że się nie spóźniam do szkoły dzięki temu i że mogę sobie porozmawiać z moim bratem, bo on też jedzie. Dzieci, jak słychać, zadowolone. Także nauczyciele potwierdzają, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Więcej o sporcie w Trójce już teraz. Wiadomości sportowe przygotował Adam Malecki. W Ekstraklasie trwa 35. z 37 kolejek Ekstraklasy. Koniec tuż, tuż. Dzisiaj Piast Gliwice pokonał 2-1 Górnika Łęczna. Wszystkie bramki padały w pierwszych 17 minutach. Piast ucieka spod topora, jest niemal pewny utrzymania. Górnik z punktem nad strefą spadkową będzie musiał walczyć do końca. Pewne utrzymania są także drużyny Zagłębia Lubin i Wisły Płock. Miedziowi pokonali 2-1 Nawciarze i są na pierwszym miejscu w grupie spadkowej. Piotr Stokowiec miał więc powody, żeby chwalić piłkarzy. Graliśmy bardzo dobrze w piłkę, szczególnie w pierwszej połowie. I to nie jest tak, że Wisła dzisiaj grała słabiej. My graliśmy, uważam, dobrze i Wisła grała solidnie, stąd też, myślę, ciekawe widowisko. A w grupie mistrzowskiej grają Wisła Kraków z Pogonią Szczecin. Jest 2-0 dla Wiślaków po golach Małeckiego i Broszka. W ligach zagranicznych zakończyli granie w tym sezonie w Bundeslidze. Mistrz to, jak wiadomo, Bayern Monachium, a na do widzenia pokonał 4-1 Freiburg. Niestety żadnej z bramek nie strzelił Robert Lewandowski, nie zdobył w tym sezonie korony króla strzelców. Lewy na Twitterze napisał Congratulations Pierre-Emerick Aubameyang, bo to właśnie Gabończyk trafił dzisiaj dwukrotnie i otrzymał armatkę najlepszego snajpera w Niemczech. Strzelił 31 goli, Polak 30. A Borussia Dortmund po zwycięstwie 4-3 z Werderem Brema zajęła trzecie miejsce i awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów. O utrzymanie w barażach będzie musiał walczyć Wolfsburg, no i Kuba Błaszczykowski. We Włoszech trwa walka o drugie miejsce. Roma pokonała 5-3 Kiewo. Giallorossi zbliżyli się na punkt do lidera Juventusu, który jutro zagra z Crotone i utrzymują przewagę nad Napoli, który gra z Fiorentiną. W podstawowym składzie obchodzący dziś 23 urodziny Piotr Zieliński, a Napoli prowadzi 1-0. We Włoszech calcio, ale też kolarstwo. 14 etap wygrał Tom Dumoulin. Holender pozostaje w różowej koszulce i ma 2 minuty i 47 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Quintaną. Blisko 17 sekund przewagi ma nad najgroźniejszym rywalem Belgiem Nevillem Sebastien Ogier. Francuz broni tytułu mistrzowskiego i po 2 dniach rywalizacji jest liderem rajdu Portugalii. Skoro o koniach mechanicznych, to informacje dla kibiców żużla są następujące. W związku z tym, że została odwołana runda kwalifikacyjna Mistrzostw Świata Juniorów Terencano, jutro nie odbędą się mecze Ekstraligi Rybnika z Zieloną Górą oraz Włókniarza Częstochowa z Getwell Toruń. Pojadą za to o 16 GKM Grudziądz ze Spartą Wrocław oraz o 19 Stal Gorzów z Unią Leszną. I jeszcze koszykówka i piłka ręczna. Polski Cukier Toruń wygrał drugie spotkanie półfinałowe. Jest o wygraną od awansu do finału. Dziś pokonał 83-76 Energię Czarnych Słupsk. Koszykarze Legii Warszawa za to po 14 latach przerwy awansowali do Ekstraklasy. Puchar Polski Piłkarek Ręcznych trafił w ręce Zagłębia Lubin. Miedziowe przegrały walkę o mistrzostwo, ale puchar jest ich. W finale pokonały Start Elbląg 29-26. W nocy miejscami, zwłaszcza na wschodzie i na południu kraju, przelotne opady deszczu. Początkowo możliwa również burza. W większości regionów od 10 do 13 stopni. Jutro więcej chmur. Na wschodzie, w centrum i miejscami na Pomorzu Wschodnim może popadać. Na wschodzie kraju również burza, lokalnie z gradem i bardzo silnym wiatrem. Na termometrach na zachodzie i w centrum 17-21 stopni. Na wschodzie od 22 do 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hot Band to zespół prawdziwie europejski w swoich artystycznych ambicjach, oryginalności i nowoczesności. Jak brzmi młody polski jazz na najwyższym poziomie, przekonamy się już w niedzielę. Zapraszamy na transmisję koncertu Hot Band z gościnnym udziałem pianistki Agi Derlak na antenie Trójki. Zaczynamy tuż po 19:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja trwa. Tylko w Carrefour codziennie 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro grill wiszący 42% taniej za 69 zł, a brykiet węgla drzewnego tylko 4 zł za 2 kg przy zakupie 3 opakowań. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Jeszcze raz Dzieci Sierżanta Pieprza. Zespół nazywał się The Sunshine Fix. I ostatnie wywołanie wejściówkowe na najbliższy czwartek na 21.30. Przypomnę, że będziemy na znakomitym sprzęcie słuchać nowej, przedpremierowo, nowej wersji płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Trzeba przesłać swoje imię i nazwisko na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Zaproszenia są podwójne. Ostatnie wywołanie za chwilę zupełnie inne wejściówki na przyszłą sobotę. A to z płyty, która prezentuje muzyczny gust grupy Fleet Foxes, która właśnie wróciła. Oto numer 14, nasza ulubiona w liście osobistej, Kate Le Bon. Strasznie często dzisiaj pojawia się słowo reedycja. Reedycji doczekała się też klasyczna płyta Franka Sinatry. Niektórzy uważają, ja też, że to najlepsza płyta, jaką kiedykolwiek nagrał. I w tym wyjątkowym przypadku wolę starego trzeszczącego winyla. The flower I need your love, or I will die. My very life is in your power. Will I wither and fade or bloom to the sky? Agua di bebe, give the flower water to drink. Agua di bebe, give the flower water to drink. The rain can fall distant desert, the rain can fall upon the sea, the rain can fall upon a flower. Since the rain has to fall, let it fall on me. Agua di bebe, água de beber, camará, água de beber, água de beber, camará. Thank you. I znów reedycja. Mieczysław Kosz, klasyczna pozycja z serii Polish Jazz, całkiem świeżo wydana na nowo i na płycie winylowej, i na kompaktowej. Oficjalnie zamykamy rozdawanie wyjściówek na odsłuch Sierżanta Pieprza. Teraz mamy eliminację jarocińskich rytmów młodych. Za nami eliminacje w Rudzie Śląskiej, Gdańsku i Poznaniu. W Rudzie i w Poznaniu miałem przyjemność oglądać bardzo eklektyczny skład i bardzo zacięta rywalizacja i bardzo trudny wybór. Podobno w Warszawie szykuje się chyba najmocniejsza i najtrudniejsza dla jurorów ekipa. To wszystko będzie w studiu Osieckiej w przyszłą sobotę od 17:00. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć te właśnie eliminacje, a także na finał występ Krzysztofa Zalewskiego w jego solo akcie i być może niespodziankę, o której jeszcze nie mogę powiedzieć, bardzo prosimy w podobny sposób na ten sam mail lista.osobista@polskieradio.pl przysłać swoje imię i nazwisko. Zaproszenia są zdecydowanie podwójne. A koncert jarocińskich rytmów młodych na samym festiwalu w Jarocinie odbędzie się 14 lipca. Przypomnę, że Trójka w tym roku w Jarocinie będzie bardzo mocno obecna. Nowosiecka raz jeszcze. Natalia i Rafael. Thank you. I znów winyl, tym razem będzie to winyl małych rozmiarów na 45 obrotów. Przeczytanie wykonawców, a nawet studia, w którym nagranie zostało zrealizowane, przerasta moje fonetyczne możliwości. To może powiem, że piosenka to Where is my mind? Blacka Francisa. Tego Blacka Francisa. Obiecuję nauczyć się na przyszłą sobotę prawidłowej wymowy tego właśnie wykonawcy, bo jego pseudonim artystyczny jest dość prosty, ale pełne imię i nazwisko bardzo trudne do wymówienia. Dzieci sierżanta Pieprza. Odsłona kolejna. Thank you. Zespół nazywa się Sundowners. Przypomnę, że rozdajemy teraz zaproszenia na Jarocińskie Rytmy Młodych. Ostatni, czwarty przegląd, który odbędzie się w Studio Osieckiej za tydzień, w sobotę od 17. Oprócz czterech zespołów, które wezmą udział w eliminacjach, przepraszam, pięciu zespołów, które wezmą udział w eliminacjach, na finał w solo akcie wystąpi Krzysztof Zaleski. Posłuchamy go z płyty Nowosiecka. Chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczny, grajmy panu, w niebiosa grajmy panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna, grajmy panu, na harpie grajmy panu, na cytrze chwalmy śpiewem i tańcem cudace fantastyczne, o, o, to radości szloch, o, o. Chwalmy śpiewem i tańcem cudace fantastyczne, grajmy panu, niebiosa grajmy panu, w dolinach z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna, grajmy panu, na harpie grajmy panu, na cytrze chwalmy śpiewem i tańcem cudace fantastyczne, grajmy panu, niebiosa grajmy panu. Grajmy panu, na harpie grajmy panu, na cytrze chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne, grajmy panu, niebiosa grajmy panu, dolinę z jego światłem i każde życie zaczyna, grajmy panu, na harpie grajmy panu, na cytrze chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne, grajmy panu, niebiosa grajmy panu, dolinę z jego światłem, we włosach każde życie zaczyna, grajmy panu, grajmy panu, chwalmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne, grajmy panu, niebiosa grajmy panu, to ile z jego światłem, na włosy każdy życie zaczyna. Krzysztof Zalewski będzie gwiazdą eliminacji jarocińskich rytmów młodych w Studiu Osieckiej w najbliższą sobotę od 17. Jeszcze przez kilkanaście minut można przysyłać zgłoszenia. lista.osobista@polskieradio.pl. Imię i nazwisko, zaproszenia są podwójne. Wracamy do dzieci sierżanta Pieprza. Drifting along with the free. Stereofoniczne Jabłka swój debiut w liście osobistej miały przed tygodniem. Tutaj nawet nie ma ukrywania inspiracji, bo jeżeli utwór nazywa się Strawberry Fire, to wiadomo, że jest połączeniem singla Beatlesu Strawberry Fields Forever z utworem Fire Beach Boys z płyty Smile. Ale sympatycznie to połączyli. Dzieci Simona i Garfunkela pojawiły się na pierwszej odsłonie eliminacji Jarocińskich Rytów Młodych w Rudzie Śląskiej i zresztą te eliminacje wygrały. Czynimy starania, żeby pojawili się w Studiu Osieckiej też w najbliższą sobotę i wtedy być może nawet ich występ zostanie w liście osobistej wyemitowany na antenie. Trzymajmy kciuki. A to zespół, który chyba bardziej przesuwa się w stronę innej płyty Beatlesów, Rubber Soul. Chociaż ja wiem, nazywają się The Frowning Clouds i pochodzą z Antypodów. To teraz rzut na taśmę, jeżeli chodzi o jarcińskie rytmy młodych w przyszłą sobotę w liście osobistej. Ostatnie zgłoszenia, a my kończymy rzecz, która nie wiem, czy się udała, bo była, jak zapowiadałem, niemożliwa, czyli skrócenie do minimum przewspaniałej antologii Nicka Cave'a, którą wszystkim polecamy. Little Creatures. Na koniec wstrząsający Mercy Seat. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Do usłyszenia w przyszłą sobotę. Christ returns.